Siódma. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wybory na Ukrainie, głosowanie właśnie się rozpoczyna. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej i 200 tysięcy złotych dla Julii Hartwig. To było wręczenie dla mnie nagrody i ja to ogromnie cenię, ale to uważam także za święto jak gdyby szymborskie. Ja tak to czuję. 21 dni kwarantanny dla wracających z Afryki Zachodniej, którzy mieli kontakt z chorymi na ebolę. Trzy amerykańskie stany zaostrzają przepisy. Głosowanie potrwa 12 godzin. Właśnie w tej chwili otwierają się lokale wyborcze na Ukrainie. W Mariupolu będą to wybory w cieniu wojny. Chociaż miasto obstawione jest ukraińską armią, to wielu mieszkańców obawia się iść do urn. Separatyści grożą, że głosowanie do Rady Najwyższej nie będzie spokojne. W Mariupolu jest Paweł Buszko. W Mariupolu jeszcze niedawno pod znakiem zapytania było otwarcie kilku lokali wyborczych. Do 5 uczestników, które... W miejscach ostrzeliwanych przez artylerię prorosyjskich sił, tłumaczy Anastasia Prokopienko z Komitetu Wyborców Ukrainy, organizacji monitorującej wybory. Jednak i te komisje będą najprawdopodobniej otwarte, bo ostrzały ucichły. W samym Mariupolu niektórzy mieszkańcy obawiają się iść na głosowanie. Co u nas może być? Obstrzeli. Boję się iść. Lokale przecież mogą być ostrzelane przez różnych tam dywersantów. Tymczasem ukraińskie władze zapewniają, że lokale znajdą się pod wzmocnioną ochroną milicji i wojska. Plus nasze mobilne grupy, w tym числе i Dniepr były. Ale też ochotniczych batalionów, które będą prowadzić lotne patrole, podkreśla zastępca szefa sztabu batalionu Dniepr, Władimir Bohonis. I weźmiemy kwartał w Kalcu. W całym obwodzie donieckim z 21 okręgów wybory nie odbędą się w 9 na terytoriach kontrolowanych przez separatystów. Szef samozwańczej Donieckiej Republiki zapowiadał, że separatyści będą również prowadzić akcje dywersyjne tam, gdzie komisje wyborcze będą działać. Z Mariupola Paweł Buszko, Polskie Radio. Julia Hartwig, laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, wyróżnienie otrzymała za tom Zapisane. Poetka mówi, że odbiera tę nagrodę w dużej mierze jako wyróżnienie za przyjaźń z Szymborską. Dzisiaj myślę, że byłoby jej przyjemnie, że ją wspominamy, bo właściwie dzisiaj to było wręczenie dla mnie nagrody i ja to ogromnie cenię, ale to uważam także za święto jak gdyby Szymborskiej. Ja tak to czuję. Że ja po prostu korzystam z tego, że ona istniała, że była mi bliska i że można ją przywołać w takim momencie. Przewodniczący jury Adam Pomorski zdradza, że to nie był łatwy wybór. Były niewątpliwie pewne podziały, które wynikały z różnych gustów, światopoglądów, rodzajów podejścia do poezji. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej to statuetka i 200 tysięcy złotych. Wyróżnienie zostało przyznane już po raz drugi. 6 osób potrutych czadem w Opolu. Wszyscy trafili do szpitala. Wszystko przez sąsiada, który w swoim mieszkaniu palił w piecu. Choć był zakaz, informuje Leszek Koksanowicz z Opolskiej Straży Pożarnej. W mieszkaniu na pierwszym piętrze właściciel mieszkania palił w piecu, mimo tego, że był zakaz palenia w piecach z uwagi na przeprowadzony remont przewodów kominowych i wentylacyjnych. Dym z mieszkania przedostał się na powyższe kondygnacje. No i doszło do potrucia. W sumie do szpitala zostało odwiezionych 6 osób, 2 osoby dorosłe i 4 dzieci. Strażacy jak co roku apelują o instalowanie specjalnych czujników, które mierzą poziom stężenia tlenku węgla w razie niebezpieczeństwa. Taki czujnik bije na alarma. To może uratować komuś życie. W obawie przed ebolą trzy amerykańskie stany zaostrzają przepisy. Nowy Jork, New Jersey i Illinois wprowadziły obowiązkową 21-dniową kwarantannę dla ludzi przylatujących z Afryki Zachodniej, a którzy mieli bezpośredni kontakt z chorymi na gorączkę krwotoczną. New York Times informuje, że taką właśnie kwarantanną objęto już pielęgniarkę, która wróciła do Stanów Zjednoczonych, a pracowała ostatnio z chorymi na ebolę. Decyzja gubernatorów trzech stanów związana jest z pierwszym przypadkiem eboli w Nowym Jorku. W czwartek wirusa wykryto u lekarza, który wrócił z Gwinei. Radomska fabryka broni otworzyła swoje podwoje i po raz pierwszy w swojej ponad 90-letniej historii pokazała pomieszczenia pilnie strzeżone i na co dzień niedostępne miejsca. Zwiedzających nie zabrakło, z całej Polski przyjechało 2,5 tysiąca gości. Takiej okazji nie można było przegapić, dlatego do Radomia przyjechali miłośnicy militariów, między innymi ze Starogardu Gdańskiego, Lublina, Poznania i z Warszawy. Honory domu pełnił prezes fabryki broni Tomasz Nita. Jest to historyczny moment, w którym pierwszy raz otwieramy i pokazujemy, na czym polega specyfika pracy w fabryce broni. Pokazujemy broń, nasze konstrukcje, które w tej chwili dostarczamy dla armii, ale też najnowsze konstrukcje MSBS i nowy pistolet PR-15. Zwiedzający mogli zobaczyć między innymi montażownię i jedyną taką w Polsce fabryczną strzelnicę. W tej chwili znajdujemy się na finalnym wydziale montażu. To jest coś niesamowitego. Robi wrażenie ogrom broni oraz cały ten proces technologiczny. Z Radomia Anna Orzeł. To był serwis Trójki. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i do 13 na zachodzie. Najwięcej słońca na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze na przemian chmury i przejaśnienia. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe są lokalne słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. It's morning. Yes. And what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will still smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Buenos dias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Wyśpiewany dzień dobry, 9 minut po godzinie 7, to teraz wypowiemy dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak, to dopiero 9 minut po godzinie 7, bo cofnęliśmy w nocy zegarki, spaliśmy o godzinę dłużej, przypominamy tym, którzy nie zauważyli, więc to dopiero pierwsza godzina zagadkowej niedzieli, a w studiu dzień dobry powiedziały już siostry. Iga, jeszcze dzień raz dobry. Się przywitamy, i Nina. Dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Magdalena Karczewska, witamy. A co nas dzisiaj czeka w audycji, drogie panie? No co tam mamy dzisiaj, tak, w agendzie, w rozkładzie jazdy? Tak, tak, to wszystko. Dziś będziemy czarować. No właśnie, poczarujemy troszkę. Co jeszcze? Zajrzymy też do arterii, dosłownie. I jeszcze coś nam zostało? Mhm. Czy oglądacie lub słuchacie prognozę pogody? Mhm. Czasami nam się zdarzy. Tak. I co w związku z tą prognozą pogody? Mhm. Czy ciekawi was, jak przewiduje się pogodę o tym w drugiej godzinie audycji. Także zostańcie z nami po ósmej i sprawdzimy, jak się przewiduje pogodę. Będą również archiwalne zagadki. I będzie też nowe słowo. Ale słowo. Dzisiaj Wiktor tłumaczy słowo troszkę magiczne, bo o magii wspominałyśmy. To słowo też troszeczkę z czarami się kojarzy. Hipnoza to jest ktoś, kto jest zahipnozowany, że po prostu patrzy gdzieś i po prostu robi coś innego. I jakby kogoś zahipnozowało, to wtedy by on robił, co ja mu każę. Zegarkiem można zahipnozować też. No właśnie, czy to rzeczywiście tak jest, że jak ktoś zegarek trzyma przed naszym nosem, to może nas zahipnotyzować? Spytałam o to eksperta, pani dr Anna Kiryk-Jaśkiewicz z Instytutu Biologii Doświadczalnej. Odpowiedziała mi tak. Hipnoza jest to taki stan organizmu, w którym całe ciało jest rozluźnione, zarówno mięśnie są rozluźnione, jak i w pewien sposób nasz mózg jest zrelaksowany. Wiadomo z badań aktywności mózgu, że przeważają wtedy w mózgu fale alfa, które pojawiają się w stanach właśnie odpoczynku, relaksu, kiedy zapadamy w taki pierwszy lekki sen. Również inne metody obrazowania pracy mózgu typu rezonans magnetyczny pokazały, że aktywność mózgu w czasie hipnozy jest różna od aktywności mózgu w czasie czuwania. Czy to tak jest, że ktoś będzie nam wodził przed nosem zegarkiem na łańcuszku, powie trzy słowa i już? Tak, ja też miałam takie wyobrażenia o wchodzeniu w stan hipnozy. Natomiast obecnie, głównie w gabinetach terapeutycznych, odbywa się to na zasadzie technik relaksacji, czyli osoba hipnotyzująca mówi: teraz się rozluźnij, usiądź wygodnie, zamknij oczy, twoje ręce stają się ciężkie, twoje nogi stają się ciężkie. No i w ten sposób jakby uzyskuje się ten odpoczynek, ten relaks, stan odprężenia. A czy można komuś zahipnotyzowanemu nakazać, żeby zrobił coś, na co sam by nie wpadł? Tak, są takie badania, które pokazują, że u osób podatnych na sugestie i łatwo wchodzących w stan hipnozy możliwe jest wywołanie aktywności tych części mózgu odpowiedzialnych właśnie za wykonanie danego zadania. Natomiast są też osoby, które bardzo trudno wchodzą w stan hipnozy i nie są podatne na sugestie. Takim osobom bardzo trudno jest nakazać wykonanie jakiejś czynności. Kiedy na przykład terapeuta poprosi o to, żeby taka osoba przypomniała sobie jakieś zdarzenie z dzieciństwa, to ta osoba, która jest zrelaksowana, jest w stanie takiej błogości, może powiedzieć, że nie, ja tego nie zrobię, mi się nie chce. Po co jest hipnoza? Na podstawie najnowszych badań pokazano, że hipnoza odnosi bardzo dobre rezultaty w leczeniu fobii, na przykład lęku przed lataniem samolotem. Okazuje się, że hipnoza to wcale nie czary, to naukowo dowiedzione, dowiedziona technika. Tak. Zdarzyło wam się kiedyś widzieć kogoś, kto jest w stanie hipnozy? Nie, ale ja kiedyś, jak byłam mała, to się bawiłam, że kogoś hipnotyzuję. I udało się? Nie. O hipnozie opowiadał nam Wiktor, a jeśli państwo, drodzy rodzice naszych małych słuchaczy, podsłuchaliście, jak wasze dziecko nauczyło się nowego słowa, poznało nowe słowo, to zachęcamy do nagrania, na przykład na komórkę, i przesłania tej opowieści, tego słowa, tej definicji słowa na nasz adres zagadkowa@polskieradio.pl. Często są brązowe, nie żaden to przypadek, brązowy świat. świeży chleb. Nie wcinasz te kolany, brązowy wydar chcesz. Zapowiadałyśmy, że będziemy czarować. Cała masa czarów będzie w drugiej godzinie audycji, kiedy dotrze do nas gość. A teraz zagadka mailowa. Rodzice gotowi przy komputerach? Jeśli nie, to proszę ich wyciągnąć z pościeli albo przynieść im laptopy do łóżek. Niech otwierają skrzynki pocztowe i pomogą wam wysłać odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe. Z odpowiedzią nie trzeba się śpieszyć, warto się dobrze zastanowić, bo nagrodzimy 5 najciekawszych i najbardziej pomysłowych odpowiedzi na nasze pytanie. A pytanie brzmi, Nina? Gdybyście umieli czarować, co byście wyczarowali i dlaczego? Odpowiedzi proszę przesyłać na adres zagadkowa @polskieradio.pl. Dla autorów 5 najciekawszych odpowiedzi mamy nagrody książkowe. Pamiętajcie, nie trzeba się śpieszyć, trzeba być pomysłowym, ale czekamy tylko do 8:30. Regulamin konkursu na stronie polskieradio.pl /konkursy. Tam też spis nagród książkowych. Czekamy. Zagadkowa @polskieradio.pl. Może przypomnijmy jeszcze raz pytanie, zagadkę. Tak, Ninka? Gdybyście umieli czarować, co byście wyczarowali i dlaczego? Dobra, Lulu, znam Jerusza, kochanie. Idzie za śmietankę teła. Idzie razem tam, idzie razem tam, bo dobrą drogę tylko ja znam. Idzie razem tam, idzie razem tam i poprowadzi was przez las. W drodze przez majorą, w drodze przez majorą, w drodze przez majorą, poprowadzi się was. Mamy cała rodzinka, tam jest Mini, kuzyn Badro. Oj, baba babciu, zgasło się babci. Lecimy przez mokradła i tyłki świecą nam. Kieruj się na światełko blask, za nami naprzód marsz. Świecące tyłki, świecące tyłki, świecące tyłki znaczą wam szlak. Raz, raz minie czas, jedną stracę czas, poprowadzi się was. W drodze przez bajorą, w drodze przez bajorą, w drodze przez bajorą, czas będzie mi. Szybciej, rodzinka! Niech równo leci, a światełko świeci! Tak jest! Z archiwum zagadek. Pora na nasze wspaniałe, zawsze łatwe, ale ciekawe zagadki wyciągnięte ze skrzyni archiwalnej. Kto zada pierwszą zagadkę? Zbigniew Zamachowski, posłuchajcie. To on najlepiej słyszy, gdzie w norach grasują myszy. I oczywiście odpowiadamy jak? Telefonicznie. 2 2 i 7 3. Pod tym numerem czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Yeah. good life. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. To on najlepiej słyszy, gdzie w norach grasują myszy. Zanim prawidłowej odpowiedzi posłuchamy, to zastanawiałyśmy się, do kogo należy ten głos, do jakiego bohatera, skąd my znamy głos pana Zamachowskiego. Ja podpowiedziałam dziewczynom, że to jest głos Shreka, a co wy na to odpowiedziałyście? Że to jest głos... Jak się wsłuchamy, to można tak... Na początku nie poznałam, ale dopiero jak się wsłuchałam w... jak drugi raz pan powiedział zagadkę. Mhm. Zbigniew Zamachowski zapytał o coś lub kogoś, a Paulina wie o kogo. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. O kogo pytał? Kot. O kota. A ty masz kota? Nie. A chciałabyś mieć kota? Tak. Aha. A jakie ci się najbardziej podobają? Jakiego koloru koty? Czarnego. A, to takie też trochę z magią związane, prawda? Czarne koty. Tak, tak. Albo z przesądami. Paulinko, zimno u ciebie? Tak. Ile stopni za oknem? 3. Na plusie czy na minusie? Na minusie. Jejku, jak ty to znosisz? Pewnie spałaś w skarpetkach. Zgadłam? Nie. Nie zgadłam. No dobra, to mam nadzieję, że się w ciągu dnia troszkę ociepli i pójdziesz na jakiś spacer. Jest taki plan? Nie. Jak to? A co dzisiaj planujesz? Co będzie w niedzielę? Co będziesz robić w niedzielę? Wiadomo, jeszcze nie ustalone. Oglądanie telewizji. Aha. To ja proponuję, jak już obejrzysz to, co będziesz chciała, to wyciągnij rodziców koniecznie na spacer. Możemy się tak umówić? Tak. Dobra, a potem napisz, co było na tym, co robiliście na tym spacerze. Czy spotkaliście może jakiegoś czarnego kota? Albo jakieś ptaszki ćwierkające gdzieś, szukające czegoś dobrego do jedzenia? Umowa stoi? Tak. Dobra, super. A za odpowiedź na zagadkę oczywiście do ciebie wędrują nagrody. Pozdrawiamy, Paulinko. Pa, pa. Do widzenia. I kolejna zagadka. Ta będzie zadana głosem Artura Orzecha. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. Gdyby ktoś zapomniał, to numer telefonu 22 i 7 trójek. Thank you. sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest wydawnictwo Jedność. www.jedność.com.pl. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. No to chyba nie jest trudna zagadka. Pytanie znowu było, kiedy wyłączyły się mikrofony, skąd ja znam ten głos? Prawda? Nina, tak. Zastanawiałaś się, skąd ty znasz ten głos? Przyszło wam coś do głowy? Nie, mi nie przyszło. Ten głos znacie z Trójki. Artur Orzech, który zadał nam zagadkę, pojawi się o 12:00. W audycji zaraz wracam. Aha, no właśnie, stąd znamy ten głos. A odpowiedź na zagadkę zna także Artur. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry. Proszę ściszyć radio. Już? Tak. Jeszcze siebie słyszę. Całkowicie wyłącz. O, chyba teraz już dobrze. Arturze, o co pytaliśmy? O księżyc. No pewnie. Spoglądasz czasami na księżyc? Tak. I co tam widać? Czasami chórkę i czasami księżyc bez. Ale to rzadko. Nie w pełni. Mhm. A na samym księżycu coś dostrzegłeś kiedyś? Nie. A pana Twardowskiego nie widziałeś? Nie. A wiesz, kto to? Tak. Mhm. I co on tam na tym księżycu miałby robić, jak myślisz? Jeździć. Na czym? No tak, na tym księżycu, jakby był prosty. Aha. No on tam na kogucie poleciał, więc może na tym kogucie jeździ. Na kogucie. No właśnie. U ciebie zimno, Arturze? Nie słyszę. Czy zimno u ciebie za oknem? Ile stopni? 3-4. Ale też na plusie, czy -4? Plus. A, no to pół biedy. To co, spacer w perspektywie? Będzie spacer dzisiaj? Po obiedzie? Tak, z psem. Aha, jak ma na imię twój pies? Słucham? Jak ma na imię twój pies? Ethan, kotki, to Farmy i John. To ile ich jest? 2 koty i pies. A, to cały zwierzyniec. Wśród książek, które do ciebie dotrą, mam nadzieję, będzie coś o zwierzętach. Pozdrawiamy ciebie serdecznie. Życzymy miłej niedzieli. Dziękuję. Pa, pa. Pa. Zagadki za nami. Co my tu mamy dalej w scenariuszu? Aha, już wiem. Od bakterii do arterii. A dzisiaj będzie naprawdę arteria. Dosłownie. Arteria, czyli tętnica, tudzież żyła, a w żyle krew. Muszę wam zadać pytanie. Czy wszyscy ludzie mają taką samą krew? Chyba nie. Chyba? Tak. A tak na pewno nie wiadomo? Mhm, ja nie wiem. A czy słyszałeś o czymś takim jak grupa krwi? Tak. Jaką macie grupę krwi? Ja nie wiem. Nina? Ja też nie wiem. A w ogóle jakie są grupy krwi, wiadomo? Jest chyba A, B, i C. Nie wiem. Nie, C nie ma. A, B razem i zero. Co to są grupy krwi? Wytłumaczy nam lekarz transfuzjolog, czyli specjalista od krwi i leczenia krwią, Edyta Łosiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. O co chodzi z tymi grupami krwi? Każdy człowiek ma na swoich krwinkach czerwonych takie białka, które się nazywają antygenami. Więc jeżeli ktoś z nas ma grupę A, to znaczy, że mamy na swojej krwince antygen A. Jeżeli mamy grupę B, oznacza to, że mamy na swojej krwince antygen B. Jeżeli mamy antygen AB, oznacza to, że mamy grupę AB. A zero? A zero oznacza, że u danego człowieka na tej krwince czerwonej nie mamy żadnych antygenów i dlatego zero. Oprócz tego, że mamy grupę, to mamy też taki znaczek RH plus albo minus. Ten znaczek też jest bardzo ważny, jeśli chodzi o ewentualną konieczność leczenia krwią bądź składnikami. Też jest to związane z czerwoną krwinką. Jeżeli na czerwonej krwince jest obecny ten znaczek, oznacza to, że mamy grupę RH dodatnią. Jeśli tego znaczka, czyli inaczej mówiąc białka, nie posiadamy, jesteśmy RH ujemni.

Nie wiem. Mhm. No pewnie mamy wiedzą, to gdzieś tam w książeczkach zdrowia jest napisane dzieci. Bo kiedy się rodzimy, to sprawdza się grupę krwi. A jaka pogoda u ciebie, Aniu? U nas taka... No słońce jest, ale jeszcze jest zimno. Mhm. Bo u nas my mamy zasłonięte okna i w ogóle nie widać, co tam się dzieje w Warszawie. Czy słońce już wzeszło, czy jeszcze księżyc świeci. Dlatego wszystkich pytam o tę pogodę. Pozdrawiamy ciebie, Aniu, gratulujemy wiedzy. A o tym, czy krwi rzeczywiście nie da się wyprodukować, jeszcze raz nasz ekspert. Krwi nie da się wyprodukować. Mamy XXI wiek i nie wynaleziono sposobu na wyprodukowanie sztucznej krwi. Więc w dalszym ciągu źródłem krwi dla chorych ludzi jest właśnie drugi człowiek, czyli zdrowy dawca. Krwiodawcą może zostać każdy chętny, zdrowy człowiek, który ma co najmniej 18 lat, górna granica wieku 65. Czyli zachęcamy rodziców. Oczywiście, jak najbardziej zachęcamy rodziców do oddawania krwi. Każda chętna osoba, która przychodzi do naszego Centrum Krwiodawstwa, jest zdrowa, po lekkim śniadaniu, przychodzi i oddaje krew. To jest około 450 ml. Ta krew musi zostać przetworzona. To nie jest tak, że te 450 ml to już jest gotowy składnik, który możemy podać choremu człowiekowi. Właśnie nie. Dalej ta krew jest odwirowywana w specjalnym urządzeniu, które rozdziela je na poszczególne składniki, czyli na koncentrat krwinek czerwonych, który właśnie podajemy w anemiach, w niedokrwistościach, koncentrat krwinek płytkowych, który podajemy właśnie wtedy, gdy mamy mało płytek i świeżo mrożone osocze. Witaminki dla zdrowia, dla zdrowej krwi. Mam nadzieję, że ta rozmowa o krwi, grupach i wyznaczaniu, i pobieraniu, i produkowaniu nie odebrała wam apetytu. Nie jesteście wrażliwe na takie rzeczy? To co, zaglądamy do kuchni, tam też będą witaminki. Kucharz nieduży. Witaminki od króla i królowej jesieni. Jakie warzywa byście tak określiły? Na przykład dynie albo... No ja się zgadzam. Tak, dynia od królowa jesieni, a król? A król? Nie wiem. Przecież mam mi trochę do głowy brokuł. Taki bardziej jesienny. Nawet w kolorze jesiennym. Nie wiem. A co powiecie na ziemniaka? Może. Więc król i królowa, ziemniak i dynia. Te dwa warzywa połączą dwie sympatyczne ciocie. Duet kulinarny, który nazywa siebie Mleczna Krowa, czyli ciocia Gosia i ciocia Ola, zrobią dzisiaj coś z dyni i z ziemniaka. Dzisiaj będziemy robić placki dyniowo-ziemniaczane w wersji na słodko, z cynamonem na wierzchu, z kremówką ubitą z cukrem waniliowym. Potrzebujemy dynie, oczywiście, ziemniaki. To tak na początek, zacznijmy od tego. Ziemniaki obieramy, kroimy w drobną kostkę, wrzucamy do garnka, zalewamy wodą i na małym ogniu gotujemy do miękkości, to około tam 20 minut. Zawsze mama może wam pomóc w gotowaniu ziemniaków, wiadomo, trzeba użyć gazu. Dynię oczywiście możemy kupić w całości taką dużą, albo można też kupić połówki, ćwiartki. My użyłyśmy pół kilo dyni. Ze środka wydrążamy miąższ z pestkami, one nam nie będą potrzebne. Pozostałą tą twardą część dyni też kroimy na mniejsze kawałki i odcinamy nożem twardą skórkę. Pozostałą część dyni kroimy na małe kawałeczki. Wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Polewamy olejem, posypujemy cynamonem i wkładamy na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Po tym czasie, ona już powinna być miękka, jeszcze na wszelki wypadek wcześniej sprawdzamy, i studzimy. Studzimy dynię i jeżeli ziemniaki są już miękkie, też je odlewamy, studzimy. Do ziemniaków dodajemy łyżkę masła i tłuczkiem rozgniatamy na gładką masę. Zajęcie dla dzieci idealne. Przestudzoną dynię wkładamy do miski i miksujemy na gładko. Dynię łączymy z ziemniakami. Dodajemy jedno jajko, przyprawy, cynamon mielony, gałka muszkatułowa i całe opakowanie cukru waniliowego. Gałkę muszkatułową możemy zetrzeć na drobnej tarce. Malutka tarka jest idealna dla małych rączek, natomiast trzeba uważać na palce. Dodajemy szklankę mąki. I na koniec całość mieszamy na gładką masę. Nie musimy używać blendera ani żadnych specjalnych maszyn. To będzie dosyć gęsta masa, w której będziemy mogli formować placuszki. Na koniec pomieszania oczywiście próbujemy, możemy jeszcze coś dodać, więcej cynamonu, więcej cukru. Przystępujemy do smażenia. Warto wcześniej przygotować sobie już talerz, na który będziemy odkładać placki. Na talerz kładziemy ręcznik papierowy, żeby tłuszcz, który pozostał na plackach, w niego wsiąkł i żebyśmy jednak aż tyle tłuszczu nie zjedli na raz. Odkładamy gaz i czekamy, aż ten olej się mocno rozgrzeje. Ponieważ jeśli będziemy mieć zbyt słabo rozgrzany tłuszcz, to placki nam się po prostu przykleją. Bierzemy łyżkę i na łyżkę nakładamy trochę naszej masy i jeden obok drugiego, ile się zmieści, wykładamy na rozgrzany olej. Smażymy je oczywiście z dwóch stron na złoty kolor. Nasze placki podamy z bitą śmietaną o smaku waniliowym. Śmietanę należy wlać do miski, dodać cukier puder i ubić na sztywno. Ważne jest, żeby śmietana dobrze się ubiła, aby była bardzo mocno schłodzona. Najlepiej przed ubijaniem na około 15 minut włożyć ją do zamrażalnika. Śmietana do ubijania, czyli śmietana do deserów, musi mieć minimum 30% tłuszczu. Najlepiej, jeżeli jest to kremówka 36. Na sam koniec śmietanę doprawiamy cynamonem i posypujemy płatkami migdałowymi albo wiórkami kokosowymi. Takie placki oczywiście możemy też zrobić na ostro. Wtedy zamiast cynamonu i cukru waniliowego dodajemy oprócz gałki muszkatołowej sól, pieprz, możemy dodać pieprz kajeński, jeżeli wolimy bardziej ostre. Nie serwujemy ich z słodką śmietanką, tylko na przykład posypane świeżymi ziołami, polane masłem. A przepis jak zwykle na Polskie Radio, / dzieci, / zajadkowa niedziela. Dnia ma całe mnóstwo kuzynów. Czy znacie jakieś warzywa dyniowate? To jest nasza zagadka. Odpowiedź... Na odpowiedź czekamy oczywiście przy naszym telefonie. Czeka Marek Pawlukiewicz, 227 trójek. Czy znacie jakieś warzywa dyniowate? Here we go, loop-de-loop. Here we go, loop-de-la. Here we go, loop-de-loop. Put my right foot in, then I take my right foot out. I give my right foot a shake, shake, shake, I turn myself Here we go, loop-de-la. Here we go, loop-de-loop. Oh, on a Saturday night. Put my left foot in, and then I take my left foot out. I give my left foot a shake, shake, shake, and turn myself about. Say, here we go, loop-de-loop. Here we go, loop-de-la. Here we go, loop-de-loop. Zapytaliśmy was o witaminki w warzywach. Ninko, przypomnisz, o co konkretnie pytaliśmy? Nie, to nie ta zagadka. To ta zagadka. Tak, ta zagadka. Dnia ma całe mnóstwo. Kuzynów, czy znacie jakieś warzywa dniowate? No właśnie, Antek chyba zna. Dzień dobry, Antoni. Odpowiedź brzmi cukinia i kabaczek. A które smaczniejsze? Cukinia. A jak jesz cukinię? Grillowaną. A słyszałeś może o takim warzywie jak patison? Tak. A jak wygląda patison? Taki żółty, który wygląda trochę jak UFO. Takie UFO. A z kabaczka co można zrobić? To samo co z cukinii. Ale odpowiedź tajemnicza. Czyli co, można go ugrillować na przykład. A próbowałeś kiedyś do sosu do spaghetti dodać? Nie. No to polecamy. A ty sam gotujesz, czy ta mama co ci tam podpowiada do łóżka? Tata. Ach, to tata podpowiada. A tata ma jakąś specjalność? Takie najpyszniejsze danie, które przygotowuje? Dużo. A takie najulubieńsze twoje? Nie wiem. No to ja jestem ciekawa, co ten tata takiego dobrego gotuje. Chyba talent jakiś kulinarny, wyjątkowy, skoro wszystko, co ugotuje, to smakuje dzieciom. Antku, pozdrawiamy cię. Co takiego? Kluski ślamyskie. A z jakim sosem? Warzywnym. To ja już jestem głodna. A wy, dziewczyny? Tak. Te kluchy z dziurką i tam w dziurkę sos się leje. Mniam. Zrobiliśmy z tatem 120 klusek. I wszystkie zjedliście od razu? Tak. 120 klusek od razu na jeden obiad poszło? Mhm. Ja, ale łakomczuchy.